แต่ก็เป็นสมาธิเป็นฌานเหมือนกันจิตก็แน่วแน่แนบแน่นเหมือนกันและก็เป็นจิตที่มันลุกถึงญาณคือความอย่างรู้อันเป็นอุตริมนุสธรรมธรรมที่ยิ่งของมนุษย์หรือธรรมของมนุษย์ที่ยิ่งได้ทำนองเดียวกันแต่ว่าไม่เป็นไปเพื่อปัญญาที่ตรัสรู้อันเป็นเหตุให้สิ้นกิเลสและกองทุกข์แต่ว่าสมาธิที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางกลางประกอบอยู่ในมรรคมีองค์8นั้นก็เป็นสมาธิเป็นฌานนั่นแหละแต่ว่าเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ได้จึงเรียกว่าสัมมาสมาธิสมาธิชอบความตั้งใจมั่นชอบก็คือว่าให้ตรัสรู้พระธรรมได้จึงควรที่จะพิจารณาว่าสมาธิในพุทธศาสนานั้นเป็นสมาธิอีกลักษณะหนึ่งและลักษณะอันใดอันเป็นลักษณะพิเศษแห่งสมาธิในพุทธศาสนาโดยปริยายคือทางอันหนึ่งที่จะพึงเห็นได้ก็คือว่าจะต้องเป็นสมาธิที่ประกอบด้วยองค์มรรคอื่นๆในมรรคในองค์8อันองค์มรรคอื่นๆในมรรคในองค์8สนับสนุนสัมมาสมาธินี้และสัมมาสมาธินี้ก็สนับสนุนองค์มรรคอื่นๆในมรรคมีองค์8นั้นกล่าวคือจะต้องประกอบด้วยความเห็นชอบความดำริชอบอันเป็นทางปัญญาจะต้องมีปัญญานำสมาธิและสมาธิก็จะต้องนำปัญญาสนับสนุนปัญญาจะต้องประกอบด้วยวาจาชอบการงานชอบอาชีพชอบอันเป็นส่วนศีลจะต้องมีศีลหนุนและก็จะต้องหนุนศีลต้องประกอบด้วยความเพียรชอบและสติชอบจะต้องมีความเพียรชอบสติชอบสนับสนุนทั้งก็สนับสนุนเพียรชอบสติชอบด้วยจึงเป็นอันว่าจะต้องประกอบกันเป็นมรรคมีองค์8แต่ว่าในขณะปฏิบัติที่ยังไม่สมบูรณ์นั้นก็จะต้องเข้าทางอันถูกต้องที่เรียกว่าชอบนั้นคือว่าเป็นไปเพื่อความสิ้นกิเลสและกองทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความสั่งสมกิเลสและกองทุกข์ด้วยกันและต่างก็สนับสนุนซึ่งกันและกันขึ้นไปโดยลำดับก็จะมียิ่งบ้างหยอดบ้างกว่ากันไปตามเรื่องในขณะที่กำลังปฏิบัติแต่ว่าในที่สุดก็จะต้องบรรลุถึงความสมบูรณ์ด้วยกันร่วมกันเป็นอันเดียวกัน ที่เรียกว่าเป็นมรรคสมังคีความพร้อมเพรียงกันขององค์มรรคฉะนั้นสมาธิในพุทธศาสนาที่เป็นสัมมาสมาธิตลอดจนถึงปัญญาที่เป็นความรู้แจ้งเห็นจริงนั้นจึงต้องเป็นส่วนที่ชอบด้วยกันประกอบกันดังกล่าวพร้อมกับศีลก็เป็นอันว่าทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาแยกกันไม่ได้ต่างออกอบรมสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นไปและก็เป็นไปเพื่อความสิ้นกิเลสและกองทุกข์อันความสิ้นกิเลสและกองทุกข์ก็อยู่ที่จิตนี้เองฉะนั้นการปฏิบัติศีลก็ต้องปฏิบัติศีล นี่แหละก็ต้องปฏิบัติจิตนี่แหละให้เป็นศีลการปฏิบัติสมาธิก็ต้องปฏิบัติสมาธินี่แหละก็ต้องปฏิบัติจิตนี่แหละให้เป็นสมาธิการปฏิบัติปัญญาก็ต้องปฏิบัติจิตปัญญาขึ้นมาเพื่อวิมุตติคือความหลุดพ้นบรรลุนิพพานคือความสิ้นกิเลสและกองทุกข์ด้วยประการทั้งปวงในที่สุดเพราะฉะนั้นจึงต้องรวมเข้ามาในภายในศีลก็ต้องดูเข้ามาที่ภายในดูจิตพร้อมทั้งกายวาจาใจของตนเองก็เป็นศีลหรือไม่สมาธิก็ต้องรวมเข้ามาที่จิตดูที่จิตนี้เองให้จิตนี้สงบตั้งมั่นอยู่ในทางที่ดีที่ชอบและข้อปฏิบัติที่ตรัสสอนสำหรับที่จะตั้งจิตให้เป็นสมาธิเมื่อยกเอาสติปัฏฐานทั้งสี่นี้เป็นที่ตั้งจะเป็นกายก็ตามเป็นเวทนาก็ตามเป็นจิตก็ตามเป็นธรรมะก็ตามก็ตั้งดูอยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมนี้ให้เห็นกายเวทนาจิตธรรมนี้ที่ตนเองกายตนเองเวทนาตนเองจิตตนเองธรรมะในจิตของตนเองให้มองเห็นให้มองเห็นภายในให้มองเห็นภายนอกคือทั้งหมดทั้งหมดที่รวมกันเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมและให้มองเห็นเกิดให้มองเห็นดับก็เป็นอันว่าดูเข้ามาที่ภายในและก็สงบอยู่ในดังนี้เป็นสมาธิจะเป็นปัญญาก็เช่นเดียวกันก็ดูเข้ามาที่นามรูปอันนี้ก็กายเวทนาจิตธรรมนี่แหละรวมกันเข้าเป็นนามรูปแยกออกไปก็เป็นกายเวทนาจิตธรรมก็ได้เป็นขันธ์ห้าก็ได้ก็ก้อนนี้อันนี้นั่นแหละไม่ใช่ที่ไหนได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันเป็นสัจจะคือทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ที่ก้อนกายก้อนใจอันนี้ไม่ใช่ที่อื่นดังนี้จึงจะเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาที่เป็นมรรคมีองค์8ซึ่งจะเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานต่อไปได้ดังนี้จึงจะเป็นสัมมาสมาธิสมาธิชอบและก็เป็นปัญญาชอบเป็นศีลชอบประกอบกันอยู่ดังนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่มุ่งที่จะดูออกไปในภายนอกถ้าจะปฏิบัติเพื่อให้สิ้นกิเลสในกองทุกข์อันเป็นมัชฌิมาปฏิปทาก็ต้องดูเข้ามาที่ในภายในดังกล่าวและภายในดังกล่าวนี้ทุกคนก็มีอยู่พร้อมแล้วกายเวทนาจิตธรรมก็มีอยู่พร้อมแล้วนามรูปก็มีอยู่พร้อมแล้วขันธ์ห้าก็มีอยู่พร้อมแล้วตัวทุกข์ก็มีอยู่พร้อมต ัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ก็มีอยู่พร้อมและถ้าหากว่าปฏิบัติอยู่ในมรรคมีองค์8ตัวมรรคก็เริ่มมีขึ้นถ้ายังไม่เป็นมรรคเป็นผลที่สมบูรณ์ตัวความดับทุกข์ก็เริ่มมีขึ้นแม้จะยังไม่เป็นความดับทุกข์ที่สมบูรณ์แต่ว่าทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์สมุทัยสัจจะสภาพที่จริงคือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นั้นมีอยู่พร้อมมรรคก็มีอยู่ตามที่ปฏิบัติได้นิโรธคือความดับทุกข์ก็มีอยู่ตามที่ปฏิบัติได้น้อยหรือมากก็แปลว่ามีอยู่ในภายในนี้พร้อมทุกอย่างแล้วและในการที่จะปฏิบัตินั้นเราที่ตรัสสอนดังที่ตรัสสอนให้กำหนดลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกก็มีอยู่พร้อมแล้วเช่นเดียวกันเมื่อตั้งสติกำหนดเมื่อใดก็ย่อมจะกำหนดได้และสตินั้นเราทุกคนก็สามารถตั้งขึ้นได้ไม่ใช่ตั้งขึ้นไม่ได้ความเพียรนั้นเราทุกคนก็สามารถที่จะทำได้ประกอบขึ้นได้จะประกอบขึ้นเมื่อไรก็ได้แต่ว่ามีเหตุที่ทำให้เกิดความล่าช้าก็คือกิเลสนี้เองเป็นต้นว่าตัณหาความดิ้นรนทยานอยากราคะโทสะโมหะที่ตั้งขึ้นในอารมณ์คือเรื่องทั้งหลายที่เข้ามาสู่จิตนี้ทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจของทุกๆคนอยู่ทุกขณะก็มาเป็นอารมณ์จิตก็จับอารมณ์เหล่านี้ก่อกิเลสตัณหาต่างๆขึ้นมาก็เป็นนิวรณ์ที่ร่นจิตใจร่มรุมจิตใจอันทำจิตใจให้กัดรุ่มทำจิตใจให้ไม่สงบทำจิตใจให้ฟุ้งซ่านถ้าหากว่าบรรดาอารมณ์ในกิเลสเหล่านี้แรงการที่จะปฏิบัตินำจิตสู่มรรคมีองค์8จะเป็นหมวดศีลก็ตามหมวดสมาธิก็ตามหมวดปัญญาก็ตามก็ทำได้ยากแต่ถ้าหากว่ามีกำลังแห่งศรัทธาแห่งความเพียรแห่งสติแห่งสมาธิแห่งปัญญาที่ตนได้ปฏิบัติอบรมสั่งสมมามีกำลังแรงก็สามารถที่จะควบคุมจิตได้นำจิตให้สละอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกิเลสพร้อมทั้งกิเลสเหล่านั้นให้มาตั้งอยู่ในศีลในสมาธิในปัญญาได้เพราะฉะนั้นจึงปรากฏว่าทุกๆคนนั้นก็บ่นกันว่าทำสมาธิไม่ค่อยได้ปฏิบัติในศีลไม่ค่อยได้หรือปฏิบัติทางปัญญาก็ไม่ค่อยจะเห็นจริงอะไรทั้งนี้ก็เพราะว่ากำลังของอารมณ์และกิเลสต่างๆนั้นยังแรงแต่ว่ากำลังของศรัทธาความเพียรเป็นต้นยังอ่อนอยู่ฉะนั้นจึงต้องอาศัยที่ มีขันติความอดทนอดทนใจของตัวเองนี่แหละสำคัญอดทนปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาไปหากว่าจะเกิดมีความเบื่อหน่ายมีความอิจฉาระอาใจต่างๆก็ให้ทำความรู้สึกว่านั่นเป็นด้วยอำนาจของกิเลสกิเลสย่อมเป็นปฏิปักษ์ต่อธรรมะปฏิบัติและธรรมะปฏิบัตินั่นเป็นไปเพื่อข่มกิเลสเพื่อละกิเลสในขณะที่กิเลสครองจิตอยู่ก็ดึงเอาจิตไปเป็นฝ่ายกิเลสเมื่อดึงเอาจิตเป็นฝ่ายกิเลสจึงทำให้ไม่มองเห็นประโยชน์ในธรรมปฏิบัติให้เบื่อหน่ายในธรรมปฏิบัติฉะนั้นจึงต้องมีความอดทนประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยความเพียรเป็นต้นเอาจริงเอาจังไม่ยอมที่จะตามใจกิเลสหรือว่าตามใจของตัวเองก็คือตามใจกิเลสนั่นเองฝืนที่จะปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาไปตามที่กำหนดไว้หรือตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้และเมื่อหัดปฏิบัติอยู่ดังนี้บ่อยๆแล้วกำลังของศรัทธาของความเพียรเป็นต้นก็จะแรงขึ้นกำลังของศรัทธาของความเพียรเป็นต้นนี้ก็คือว่าพละห้านั่นแหละศรัทธาพละกำลังศรัทธาวิริยะพละกำลังความเพียรสติพละกำลังของสติสมาธิพละกำลังของสมาธิปัญญาพละกำลังของปัญญาก็คือที่อดทนปฏิบัติไปนั่นแหละและเมื่อปฏิบัติอยู่บ่อยๆแล้วก็จะได้ศรัทธาได้ความเพียรได้สติได้สมาธิได้ปัญญามาเป็นพื้นฐานในจิตก็เริ่มเป็นพลังก่อพลังขึ้นในจิตไปโดยลำดับและเมื่อก่อพลังขึ้นในจิตได้แล้วก็จะปรากฏเป็นอินทรีย์คือเป็นใหญ่ศรัทธาก็จะเป็นใหญ่เป็นใหญ่เหนือความไม่เชื่อความลู่ถือลั่นไปในทางที่ผิดต่างๆวิริยะคือความเพียรก็จะเป็นใหญ่เหนือความเกียจคร้านเอาชนะความเกียจคร้านได้สติก็จะเป็นใหญ่เหนือความหลงลืมสติคือสติเองก็จะตั้งมั่นยิ่งขึ้นสมาธิก็จะเป็นใหญ่เหนือความฟุ้งซ่านจิตจะได้ความสงบจะข่มจิตให้สงบได้ปัญญาใหญ่เหนือทุกปัญญาคือความรู้ชั่วรู้ผิดเหนือความหลงเข้าใจผิดอันนี้เรียกได้ว่าอินทรีย์อินทรีย์นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากก็หมายความว่าธรรมปฏิบัติที่ทุกคนได้ปฏิบัติมาแล้วนั่นแหละปฏิบัติขึ้นปลูกขึ้นในจิตมีขึ้นในจิตและก็สั่งสมเพิ่มพูนขึ้นโดยลำดับก็ปรากฏเป็นพละคือกำลังเป็นกำลังฝ่ายดีจนถึงเป็นอินทรีย์คือเป็นใหญ่เป็นใหญ่เหนือความชั่วได้เมื่อเป็นดังนี้แล้วกำลังของกิเลสต่างๆอันเป็นฝ่ายมารผู้ฆ่าผู้บุกร้ายก็ลดน้อยลงไปเมื่อฝ่ายกิเลสฝ่ายมารถอยกำลังลงกำลังฝ่ายดีคือพละอินทรีย์นี้ก็ทวียิ่งขึ้นนี่แหละการปฏิบัติก็จะสนุกขึ้นจะดีขึ้นและบุคคลก็จะน้อมไปในฝ่ายดีคือในฝ่ายศีลในฝ่ายสมาธิในฝ่ายปัญญายิ่งขึ้นคือจิตก็จะน้อมไปในฝ่ายดีดังกล่าวนี้ดียิ่งขึ้นไปโดยลำดับเพราะฉะนั้น จึงปรากฏในพุทธประวัติมากแห่งว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะสั่งสอนย่อมทรงกำหนดทราบถึงพละอินทรีย์ดังกล่าวของเวนยะคือผู้ที่พึงอบรมเมื่อมีอินทรีย์ยังอ่อนก็ทรงอบรมไปในเบื้องต้นให้ปฏิบัติเพิ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นและเมื่อมีอินทรีย์แก่กล้าขึ้นในระดับใดก็ทรงแสดงธรรมะสั่งสอนให้เหมาะแก่ระดับนั้นและให้ยิ่งขึ้นไปจนถึงเมื่อมีอินทรีย์แก่กล้าถึงที่สุดจึงทรงแสดงธรรมะสั่งสอนให้ความสว่างเกิดปัญญาเห็นธรรมะขึ้นในที่สุดเพราะฉะนั้นอินทรีย์พละนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญซึ่งผู้ปฏิบัติธรรมก็ไม่ควรที่จะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจตัวเองว่ายังมีอินทรีย์มีพละน้อยปฏิบัติไม่ได้เพราะวิธีที่จะเพิ่มอินทรีย์พละให้แก่กล้าขึ้นนั้นก็ต้องฝืนปฏิบัติอาศัยขันติคือความอดทนนี่แหละทำให้ยิ่งขึ้นไปโดยลำดับแล้วจะเป็นพละอินทรีย์มาปลูกขึ้นเติบโตเจริญขึ้นในจิตใจเองแก่กล้าขึ้นเองแล้วการปฏิบัติก็จะดียิ่งขึ้นสะดวกยิ่งขึ้นและจะเข้าทางยิ่งขึ้นแต่ข้อสำคัญนั้นไม่มุ่งออกไปในภายนอกแต่มุ่งเข้ามาที่ภายในคือที่จิตพร้อมทั้งกายวาจาใจนี้เองปฏิบัติที่จิตที่กายที่วาจาที่ใจนี่แหละการปฏิบัติธรรมสติกำหนดลมให้ใจเข้าออกอันเป็นอานาปานสตินั้นก็กำหนดที่ลมหายใจดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้และพระอาจารย์ก็ได้สอนอธิบายไปในทางต่างๆก็สุดแต่ใครจะเลือกปฏิบัติทางวิธีไหนซึ่งจะได้อธิบายในโอกาสต่อไปนี้ก็ขอให้ใจตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมลมหายใจเข้าออกของทุกคนนี้เป็นแหล่งบังเกิดขึ้นแห่งสมาธิและปัญญาซึ่งพระพุทธเจ้าเองตามที่ปรากฏในพระสูตรก็ได้ทรงจับปฏิบัติกำหนดตั้งแต่เป็นพระราชกุมารดังได้กล่าวแล้ว และเมื่อจะทรงพบทางอันเป็นมัชฌิมาปฏิปทาก็ได้ทรงหวนระลึกถึงสมาธิที่ทรงได้จากการกำหนดลมหายใจเข้าออกที่เคยทรงได้สมาธิด้วยทรงกำหนดในขณะเป็นพระราชกุมารนั้นจึงมาทรงจับกำหนดลมหายใจเข้าออกและก็เป็นอันว่าได้ทรงพบทางที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางกลางเป็นการเริ่มแรกจึงได้กล่าวว่าเหมือนกับทรงได้พระองค์เองก็เป็นพระราชกุมารน้อยนั้นมาเป็นพระอาจารย์บอกทางปฏิบัติแก่พระองค์ในขณะที่เสด็จออกทรงผนวดแล้วนั้นเพราะฉะนั้นในสติปัฏฐานสูตรจึงได้ตรัสแสดงอานาปานสติสติกำหนดลมให้ใจเข้าออกไว้เป็นข้อแรกและก็ได้กล่าวแล้วว่าผู้ปฏิบัติควรจะได้ถือเอาหลักที่ทรงสั่งสอนไว้ด้วยพระองค์เองในการทำอานาปานสติเป็นหลักสำคัญพิจารณาให้เข้าใจในแนวปฏิบัติที่ได้ตรัสสอนไว้ส่วนแนวปฏิบัติของพระอาจารย์ทั้งหลายเลือกปฏิบัติมาประกอบเข้าตามที่เหมาะสมแก่อัธยาศัยของตนและแนวที่ได้กล่าวอธิบายไว้เองนั้นก็ได้กล่าวแล้วแต่ก็ให้ทำความเข้าใจว่าให้ปฏิบัติตามที่ทรงแนะนำไว้ตั้งแต่ในขั้นต้นที่เสด็จที่ตรัสสอนให้ไปสู่ที่อันสงบสงัดเป็นป่าคนไม้หรือเรือนว่างซึ่งรวมความเข้ามาก็คือที่อันสงบสงัดและได้กล่าวแล้วว่าแม้ในที่นี้ซึ่งมีภูมาประชุมกันเป็นจำนวนมากแต่ว่าก็มุ่งมาปฏิบัติจึงตั้งอยู่ในความสงบก็ชื่อว่าเป็นเรือนว่างได้เพราะว่าว่างจาก ความเอะอะความไม่สงบทั้งหลายแม้จะรวมกันอยู่มากก็อยู่ด้วยความสงบไม่มีเครื่องที่จะทำไม่สงบแต่อย่างไรเหมือนอย่างเป็นเรือนว่างเหมือนกันก็ใช้ได้และก็ใกล้ที่จะชี้แจงต่อไปอีกว่าแม้ว่าจะหาที่อันสงบสงัดจริงๆไม่ได้เช่น